Беларускае золата. Уладзімір Хельманович запрашае. Шчыра вітаю шаноўных слухачоў. Сённяшні выпуск нашай праграмы будзе прысвечаны гарадзенскаму асветніцкаму клубу «Паходня». Гісторыка-культурны клуб «Паходня» нядаўна адзначыў чвэрцьстагоддзя з часу свайго заснавання. Гэтая асветніцкая арганізацыя стала сапраўднай легендай беларускай найноўшай гісторыі. Менавіта найперш дзякуючы яе дзейнасці пачалі гаварыць пра горад над Нёманам, як пра беларускі Львоў, памкненні і жаданні, якія, на жаль, не сталі рэальнасцю, якія не ўдалося ўвасобіць, бо надышлі зусім іншыя часіны. Паўстаўшы ў асяродку інстытуту біяхіміі, клуб «Паходня», які арганічна рыфмаваўся старой назвай гораду Гародня, развіваўся імкліва. Мікола Таранда і Міхась Ткачоў, Зміцер Кіселі і Васіль Бязмен, Данута Бічэлі і Аркад Жукоўскі. Кожны з іх зрабіў свой важкі ўнёсак у станаўленне клубу. Можна называць яшчэ іншыя імёны, але пералічаць усіх лідараў і актывістаў зараз не будзем. Тым больш, што многіх ужо няма сярод жывых, а іншыя далёка. Перафразуючы класіка літаратуры, можна сказаць, што ўсе мы выйшлі з паходняўскага шыняля. Для мяне асабіста 20-гадовага тады хлопца, што вярнуўся з савецкага войска ў цывільнае жыццё, кожны прыход на паседжанне паходні здаваўся сапраўдным святам. А якія цікавыя людзі прыязджалі на сустрэчы з гарадзенцамі? Янаць Кахановскі і Мікола Ярмаловіч, Кастусь Тарасаў і Валянцін Грыцкевіч, Міхась Чарняўскі і Алексей Каўка. На паседжаннях можна было пачуць тое, пра што не гаварылі з універсітэцкіх катедраў, даведацца гістарычныя факты, якіх яшчэ не было ў кнігах. З дзейнасці паходнянцаў пачыналіся многія традыцыйныя нацыянальна-асветніцкія акцыі, узніклі палітычныя партыі і іншыя грамадскія суполкі і згуртаванні. Праз гады разумею, чаму тагачасная паходня успрымаецца і зараз надзвычай рамантычна і нават ідэалістычна. Безумоўна, што і тады былі стукачы і наглядальнікі, але колькасць наіўных летуценнікаў з чыстымі і некарыслівымі памкненнямі ў гэтым клубе дамінавала настолькі, што думаецца нават тыя, хто прыходзіў па заданні гаркаму КПБ ці трэцяга аддзялення паслухаць і прасачыць крамолу, прасякаліся гэтай асаблівай атмасферай шчырасці і рабіліся беларускімі патрыётамі. Наўрад ці зараз можна было б згуртаваць такую колькасць энтузіястаў на беларускую талаку, пачысці рачулкі гараднічанкі ці старых гарадскіх могілак, ці на абыход кватэраў і збор подпісаў сярод бацькоў за беларускамоўнае школьніцтва. У складзе паходні былі прадстаўнікі старой гарадзенскай інтэлігенцыі, шмат творчых асобаў, амбітных людзей. Нехта пасля стаў досыць знакамітым, нехта заможным, нехта згубіўся праз час, хтосьці застаўся нязменным, а хтосьці здрадзіў ідэалам сваёй маладосці. Канешне, тады мы не разумелі, што перажывалі найлепшы час у гісторыі Беларусі за апошнія 300 гадоў. Мы былі максімалістамі і проста прагнулі рэформаў, зменаў, адраджэння беларускасці ва ўсіх яе праявах. Дыскусійны гісторыка-культурны клуб «Паходня» быў той пляцоўкай, якая дазваляла кшталтаваць сапраўдны патрыятызм, уласную тоеснасць, і спакваля прыходзіла ўсведамленне, што мы – беларусы. Вельмі важна, што паходня не замыкалася ў рамках гарадзенскай прасторы. Менавіта яна закладала лучнасць з беларусамі суседніх рэгіёнаў – Беласточчыны і Віленшчыны. Паходня ладзіла краязнаўчыя вандроўкі, экалагічныя рэйды, змагалася за вываз ядзерных ракет, выхоўвала беларускамоўных дзетак, праводзіла купалле, рок-фэсты і навуковыя канферэнцыі. Клуб «Паходня» зараз фактычна не існуе, але старая Гародня памятае яго дзейнасць. На гэтым у сённяшнім выпуску ўсё. Я з вамі развітваюся. Да новых сустрэч у атэры. Радыё Рацыя. Уладзімір Хельманович. Беларускае золата.